Vermeijer met het NOS-journaal. Driekwart van de Nederlanders denkt dat de polarisatie in de maatschappij toeneemt. Een ruime meerderheid is daar bezorgd over. Dat staat in een nieuw rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen storen zich aan de verslechterde omgangsvormen en een verharding in het politieke en publieke debat. Opvallend is dat volgens het SCP niet is aangetoond dat de polarisatie daadwerkelijk toeneemt. Er is binnen één dag 30.000 euro opgehaald voor de uitvaart van drie slachtoffers van een verkeersongeluk. Maandagochtend op tweede kerstdag botsten in Rotterdam twee auto's frontaal op elkaar. In een van de auto's zaten een man en een vrouw en hun 7-jarige dochter. Ze kwamen alle drie om het leven. De bestuurder van de andere auto bleek onder invloed te zijn tijdens het ongeluk. Hij is aangehouden. Een familielid van de slachtoffers begon de inzamelingsactie afgelopen ochtend toen ze hoorden dat de drie geen uitvaartverzekering hadden. Vanavond was het doelbedrag behaald. De A7 tussen Sneek en Jouren blijft nog zeker een half jaar afgesloten. De weg ging twee weken geleden al voor onbepaalde tijd dicht, omdat het asfalt ter hoogte van het Prinses Margrietkanaal omhoog bleek te zijn geduwd door het grondwater. Rijkswaterstaat onderzoekt hoe de schade kon ontstaan. Pas als dat duidelijk is, kan worden bekeken hoe de weg kan worden gerepareerd. De politie van Enschede onderzoekt nog wat er vanmiddag is gebeurd bij een schietincident waarbij een dode is gevallen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet vastgesteld. Duidelijk is wel dat een bewoner van het huis waar het gebeurde is gearresteerd. Buurtbewoners zeggen tegen RTV Oost dat een overvaller met zijn eigen wapen is neergeschoten, maar dat heeft de politie niet bevestigd. Het weer. Vannacht koelt het nauwelijks af. Er valt zo nu en dan een buitje. Komende dag begint bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag ook af en toe zon en het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afrotros. De competitie, het streven naar succes en de kritische beoordeling van je collega's, pers, subsidiecommissies en kunstconsumenten bieden weinig plek voor kwetsbaarheid. We worden opgevoed met het idee dat je onafhankelijk moet zijn. Maar ik denk juist, van wie mag je afhankelijk zijn? Een concert is een totaalervaring. Niemand zit daar alleen met zijn oren of ogen. Als je echt open kunt waarnemen, zie je wellicht ook dingen die je verwonderen. Dingen die onverwacht zijn, die je raken, dan leer je. Als je oog hebt voor de schoonheid van zaken, wil je er ook echt voor zorgen. Dit is de hartslag van Merlijn Twaalfhoven. Hij is geen kunstenaar die op zijn zolderkamer iets bedenkt, daarna op een podium gaat staan en vervolgens terug naar de zolderkamer gaat. Nee, hij is een componist die de hele wereld ziet als zijn podium. Die deelnemers wil in plaats van toeschouwers. En een kunstenaar die samen met andere creatievelingen niets minder wil dan de grote en kleine maatschappelijke problemen oplossen. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Merlijn, fijn dat je er bent. Dankjewel, ja. Wat vind je van je omschrijving? Was je het ermee eens? Heb ik je goed omschreven? Nou ja, het klinkt best gaaf. tegelijkertijd, ja, ik heb heel veel gereisd. Heel veel muziek op allerlei plekken gebracht. Ja. Dat doe ik al even niet meer. Dat is, aan de ene kant doet dat pijn, want muziek kan zoveel betekenen. Op zoveel plekken. Mm-hmm. En het is zo mooi om gewoon op pad te gaan. Mensen te ontmoeten. Te kijken wat muziek kan doen in een omgeving, in een context, in een verhaal. En wat die ruimte dus ook weer doet, die plek met muziek. Ja, precies, ja. Precies. Maar de laatste jaren heb ik heel erg gedacht van hoe kan ik mijn, nou ja, weet je, mijn ervaring inzetten om eigenlijk te zoeken naar een groter verhaal, wat ons ook als samenleving, ook gewoon hier in Nederland, ja, uiteindelijk echt kan verbinden. Ja, want die andere plek dan het podium, dat kan natuurlijk ook in Nederland zijn, hè? Nou, ik heb inderdaad ook in Nederland op allerlei plekken gewerkt. Met muziek inderdaad allerlei verbindingen kunnen leggen. Tussen mensen die, ja, normaal langs elkaar heen leven. En ja, nu zoek ik toch naar manieren hoe die ervaring ook meer, ja, als een aanpak kunnen zijn voor al die plekken, ook in de Nederlandse samenleving, waar we waar misverstanden zijn, waar polarisatie is, omdat mensen uit elkaar gedreven worden door vaak hele, hele dunne verhalen. Omdat er geen tijd is voor die diepgang. Want in die diepte zie je misschien wel degelijk verbanden met elkaar, wel degelijk dingen die je deelt. Maar aan de oppervlakte kun je heel snel zien waar je het over oneens kan zijn of hoe je tegen elkaar bent. Nou, dat stoort me enorm. Dus ik zoek heel erg naar manieren om eigenlijk een beetje die patronen te doorbreken waarmee we uit elkaar worden gespeeld. Want nog even terugkomend op die plekken. Want wat is. Want je hebt op heel veel plekken heb je muziek gemaakt, dus ook in het verleden. En wat is een plek wat niet geschikt was om muziek te maken? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, ik ben veel in conflictgebieden geweest. En dan kun je daar dus heel veel betekenen met muziek. Maar natuurlijk niet op een moment dat er letterlijk een bom inslaat. Dus echt als het echt misgaat. Ik heb ook veel in Jeruzalem bijvoorbeeld geweest. Een aantal keren was er dan een rel. Werden mensen gingen demonstreren. Werd er geschoten. En dan, ja, dan ligt de hele samenleving. Iedereen gaat gewoon naar huis. En wachten tot het gedonder weer over is. Natuurlijk zijn er echt mensen die gewond gaan. Of soms sterft er iemand. En dat is heel heftig. Maar het is vooral die hele samenleving die dan in een soort gelatenheid diepe zucht maakt. Denk van, oh, daar gaan we weer. En dat is niet meteen het moment voor voor muziek. Ja, voor een muziekstuk. Want dan zit iedereen gewoon even thuis. Maar dan soms een paar uur later. Of een dag later. Als de deuren, weet je, die stad heeft letterlijk grote muren met toegangsdeuren. Die gaan dan dicht. Daar staan er soldaten voor. En als die dus weer open gaan, mensen kunnen weer in en uit. Om dan je gevoelens, je emoties in muziek te uiten. Dat is ongelooflijk belangrijk. Juist ook in een heftige situatie. En een situatie die voor veel mensen echt uitzichtloos is. Nou, dan kun je dus eigenlijk meteen alweer aan de slag. Ja, want ik vond dat zo'n mooi voorbeeld wat je ook geeft in het boek wat je schreef, Het is aan ons. Daarin beschrijf je dat je in zo'n conflictgebied bent en dat jullie optreden voor kinderen. En dat dan is het concert afgelopen en eigenlijk willen die kinderen met jullie mee in die bus. Ja, dat zijn een aantal momenten geweest die er ook toe geleid hebben dat ik nu dus ook een ander pad zoek. Ja. Want je voelt dus ook heel erg aan de ene kant wat muziek betekent en tegelijkertijd hoezeer je tekortschiet. Want als je ergens bent en je gaat met muziek aan het werk, lokale mensen, ga je luisteren van wat ken je een lied? Of wat kun je spelen? Kun je meedoen? Hè? Dus het waren altijd projecten die heel erg de samenwerking legden tussen mijzelf en een aantal muzikanten die ik dan meenam. En zo'n plek, de mensen die daar woonden. En dan ontstaat er van alles. En om dan weg te moeten, ja, voelt eigenlijk alweer als het doorbreken van een relatie iets wat heel betekenisvol is. Het voelt niet duurzaam. Dat klopt. Heel korte termijn. Van nou, we hebben muziek gegeven, we hebben leuk gespeeld met die kinderen. Die kinderen zijn blij. En nu gaan we weer de bus in. Ja, precies. En dan heb je soms het gevoel van oké, wij lieten. Ik ben ooit dus met een orkest, het Ricciotti Ensemble, echt door Bosnië getoerd. Vlak achter nadat daar dus die burgeroorlog was. Dus voor mij was ik nog heel jong. Mm-hmm. En dat was dus ongelooflijk ontroerend om op plekken te komen waar mensen jarenlang ondergronds in kelders moesten schuilen. En nu was de oorlog net een paar maanden over. En wij waren de eerste muzikanten die daarop gingen treden. Jij speelde viool, hè? Ja, klopt. Ja. Dus en ik zat in het orkest. En dan voelde het soms wel alsof we met een soort grote taart naar binnen kwamen. En zodra mensen één hapje gekregen hadden, namen we die taart weer mee en zeiden, sorry, de rest is niet voor jullie. Maar dat heeft me ook wel heel erg aan denken gezet. Dus de projecten die ik later zelf heb kunnen ontwikkelen, die namen altijd veel meer tijd. Namen ook echt de tijd om eerst contact te maken, de verhalen te delen. Maar ook na een paar maanden of na zelfs een samenwerking van een paar jaar, komt ook weer het moment dat je het loslaat. Ja. Dat je verder gaat. En daar zit ik dan wel enorm over in. Dus wat voor structuren kunnen gewoon doorgaan? Hoe kan muziek gewoon een meer vanzelfsprekende plek krijgen op al die plekken? Dat is wat me heel erg bezighoudt nu. En je hebt ook de Turn Club opgericht. Misschien een beetje verwarrend, want mensen denken Turn Club, maar het is turn in de zin van verandering, een draai maken. Ja, van een omslag, een turn. Omslag. Ja. Leg eventjes uit wat je met dat platform wilt bereiken. Nou, dat was eigenlijk ook dus een antwoord op de onmacht die ik voelde om dus dingen door te zetten. Voordat ik dat oprichtte, was ik daar dan toch als iemand die had dan een idee en een plan en die probeerde van alles te regelen, allemaal mensen op te trommelen, soms geld te regelen, zodat het een mooi project kon ontstaan. En dat waren altijd van tijdelijke projecten. En met de Turn Club wil ik heel graag gewoon mensen verbinden die geloven dat we een turn moeten maken. als wereld, hè, dus of als mensheid eigenlijk, dus naar een duurzame of eigenlijk een regeneratieve wereld, hè, een levende wereld. Wat een heel ander model is dan zeg maar de welvaart en het sturen op economie, et cetera. Dus die turn, maar die turn geldt ook voor de plek waar je bent. En voor jezelf ook. Van hoe kun je zelf misschien wel een turn maken? En voor kunstenaars geldt dat dan, kun je in plaats van resultaatgericht, dus bezig met een concert of met een mooie, nou ja, kan ook een kunstwerk, een schilderij van iets anders zijn, kun je in plaats daarvan naar het proces gaan kijken. Gaan kijken van, hé, maar wat zijn we? Kunnen we niet een expositie zijn, maar een atelier? Heel letterlijk. Ja, want een voorstelling of een concert, dat is een eindpunt. Nou, en dat is prachtig. Ja. Maar wat er aan vooraf gaat, is minstens zo interessant. Want dat zijn namelijk ruimte voor experiment, spelen, maar ook andere vragen stellen eigenlijk over de samenleving. Dingen die we doen, nou, bevragen, onderzoeken, kijken hoe, ja, dus je daar met muziek of theater of noem maar op, een draai aan geeft. En dat proces van onderzoeken, het contact leggen met toch vaak een beetje de structuren achter de oppervlakte. Mm-hmm. Dat is waar kunstenaars goed in zijn. Ja, dat zou ik heel graag delen met veel meer mensen. Dat dat niet iets is exclusief voor kunstenaars, maar eigenlijk een manier om, ja, sowieso ook op je werk of op je school of gewoon dingen aan te pakken. Dus het is een hele andere manier van naar kunst kijken, naar het kunstenaarschap kijken, maar ook naar je publiek kijken. Ja, ik noem het ook een kunstenaars mindset. Want een kunstenaar heeft natuurlijk vaak 10.000 uur geoefend in iets. Mm-hmm. Dus die is heel erg ontwikkeld met vaardigheden. Dus in die zin, dat ambacht is ongelooflijk belangrijk. Dus ik zeg niet letterlijk, iedereen is een kunstenaar. Maar er zit wel een kunstenaar in iedereen. En je kunt dat aspect van jezelf wel degelijk voelen. Sterker nog, je hebt het onwijs hard nodig. Want we zijn mensen, dus we voelen heel veel. We zijn afhankelijk van relaties met elkaar. En we hebben ook een beeld van wat de toekomst kan brengen. Het voorstellingsvermogen of verbeeldingskracht. Nou, dat zijn dingen die heeft ieder mens. Dat maakt ons mens. En daar kan die kunstenaar heel veel mee. En om dus die kunstenaar in jezelf als het ware wakker te maken. Mm-hmm. En een rol te geven. Dan kun je je veel beter verhouden tot bijvoorbeeld verandering, onzekerheid en allerlei zaken waarbij emoties een rol spelen. Nou, en dat is nogal veel tegenwoordig. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Merlijn Twaalfhoven. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Knap hoe Merlijn zowel zijn persoonlijke ervaringen met ons deelt, waardoor het dichtbij komt, als deze in het brede, theoretisch kader weet te plaatsen, spiegelend aan de maatschappij waarin we leven. Merlijn Twaalfhoven wijkt af van gebaande paden en kijkt daarmee verder. Veel verder dan we gemiddeld naar dingen kijken. Wat een geweldige spiegel houdt Merlijn Twaalfhoven hier de cultuursector in deze coronacrisis voor. Dat zijn denken maar veel discussie mag oproepen. Klimaat zweeft even. Mooi voorbeeld van een maatschappelijk gedreven kunstenaar. Hashtag Merlijn Twaalfhoven. Grappig. Er zijn computerstemmetjes die. Ja, het zijn computerstemmen. Dat delen, ja. Ja, ja, precies. Dan klinkt het opeens heel anders, toch? Ja. Dan wanneer je het alleen maar zo leest en voorbij ziet komen in je timeline. Ook een beetje griezelig. Ja. Wat vind je er griezelig aan? Nou ja, het zijn inderdaad teksten die tot leven komen. Ja. Maar nog net niet de mensen zijn die er achter zitten. Yes. Nee. Klimaatzweefteef. Heb je die wel eens vaker te horen gekregen? Ja, enkele keer. Er zijn veel mensen die op allerlei manieren aanslaan. Op het moment dat je toch zoekt naar, hoe zeg je dat, mooie woorden. Mm-hmm. Want zweven, dat is iets waar we helemaal niet goed in zijn. We zijn, denk ik, de laatste 100 jaar of zo heel erg getraind om altijd het, zeker als we met vreemden omgaan, het heel erg over realistische dingen te hebben. Dus eigenlijk concreet. Ja, een soort zakelijke transacties te hebben met elkaar. Ja. En gevoelens of meer filosofische dingen. Die kun je dan in een heel intiem gesprek met een goede vriend of vriendin natuurlijk uiten. Maar zodra je daar wat over gaat schrijven, en zeker als dat bijvoorbeeld als ik reageer op dingen in het nieuws of bepaalde artikelen of onderzoeken, dan lijkt er een soort hele strenge grens te zijn. Van je hebt het, de taal van de krant. En dat moet altijd heel soort objectief klinken, een soort onpersoonlijk klinken. Feitelijk. Ja. En als je daar dan juist de filosofie aan verbindt, of idealisme, dan, dan is er echt een groep mensen die dan zich ongemakkelijk voelt. En ik kan me ook wel voorstellen, want je bent denk ik ook gesprekken, zoals dit, zijn afhankelijk van de nabijheid van mensen. Ja. En dus ook, nu is het wel speciaal omdat er een microfoon bij hangt, maar in principe als je weet, als je de plek echt kent, je voelt gewoon van, oh, dit is of mijn huiskamer, of een café, of een, weet ik veel, een theater, noem maar op. Dan zal dat gesprek zich helemaal vormen aan de hand van die omgeving. Ja. En daarom is het natuurlijk dingen die in social media en online gaan eigenlijk zo verknipt. Want we hebben geen gevoel van in welke ruimte bevinden we ons en wie zijn erbij. En die nabijheid ontbreekt. En met wie praat je? Dat is natuurlijk ook onduidelijk. En als je zegt, eigenlijk, we hebben dus een andere manier van kijken en denken nodig. En een manier die kunstenaars wel hebben. Zeg ik het zo goed? Nou, inderdaad. Ik denk dat kunstenaars dat aspect op een vakmatige manier helemaal de ruimte geven in hun leven. Natuurlijk is het kunstenaarsbestaan, daarin zijn mensen soms ook heel erg, zitten ze vast in een soort prestatiemodel. Van, wow, ik moet wel aan mijn reputatie denken. Ik moet wel echt iets maken wat ik bijvoorbeeld kan verkopen. Of wat in het theater mag staan, wat geselecteerd kan worden. Of wat een recensie krijgt, noem maar op. Dus er zit tegelijkertijd ook heel veel druk op die kunstenaarswereld. En dat aspect wil ik liefst kwijt. Daar heb ik eigenlijk minder mee. Ja. Ik vind het zelf wel best wel gaaf om een heel mooi concert of een heel goed boek te lezen. Hè? Dus ik vind tegelijkertijd mooi dat er van die uitblinkers zijn binnen de kunsten. Maar wat ik bedoel met die kunstenaarsmindset gaat eigenlijk over datgene wat we inderdaad allemaal in ons hebben. En waarin we dus niet in die competitie hoeven te staan. Maar waarmee we elkaar ook kunnen ontmoeten. En omdat we die speelsheid dan hebben en die verbeeldingskracht, kunnen we inderdaad die relatie aangaan en verdieping geven. En zitten we niet in een soort model waarbij we alles in een soort transactie moeten denken. Ja. Dus het is heel, ik probeer het dan toch een beetje voor mezelf concreet te maken. Het is een hele open houding. Speels, hoor ik je zeggen. En een andere manier van waarnemen, zei je ook aan het beginnen. En kun je daar iets over vertellen van die open waarneming, wat je noemt? Ja, ik ben heel blij dat ik, als ik rondkijk in de wereld, dat ik allemaal woorden paraat heb om de wereld als het ware labeltjes te geven en de wereld te snappen. Nou, dat maakt dat ik ook heel makkelijk kan zeggen van, oh, ik snap dat dit bijvoorbeeld een weg is om op te fietsen. Dat hier een station is, want ik zie dat heel, heel duidelijk. Nou, allemaal informatie, daar kan ik op reageren. Kan ik de trein pakken en dan kan ik hier op een gegeven moment op tijd zijn. Tegelijkertijd is er ook nog een echte wereld. De wereld achter jouw eigen woorden, jouw eigen oordeel eigenlijk. Een wereld die er is, die je wel, als je daar wat iets meer tijd voor hebt, zintuigelijk, natuurlijk, daar kun je contact mee maken. En dan laat je dus eigenlijk die oppervlakte een beetje los. Dus het label wat jij geplakt hebt, wat in feite je eigen herinneringen zijn waarmee je de wereld ziet, die probeer je wat meer los te laten. En je probeert eigenlijk meer te zien, wat er waar te nemen is, wat er te zien is. En dat is eigenlijk een kunstenaarsblik. Die kunstenaar kan zich verbazen of verwonderen over iets wat diegene misschien al heel vaak eerder had gezien, maar nog nooit met die frisse blik. Of iets waar anderen gewoon aan voorbij gaan, waarbij die kunstenaar, en misschien jijzelf, de kunstenaar in jou ineens zegt, hey, wacht eens even, hier is iets moois. Of hier is iets wonderlijks. Iets waar ik misschien geen woorden voor heb. Want dat is ook mooi. Het is eigenlijk de ruimte tussen die waarneming en het oordeel. Dus voordat je beslist wat het is, als je het even gewoon laat zijn. En dat kan dan een beetje verwarrend zijn, of het kan complex zijn. En we hebben de neiging om zo snel mogelijk dat labeltje te plakken, want dan kunnen we door. Dan is het als het ware veilig. Opgeborgen, ergens. Maar om dat dus een beetje te laten zijn, en om dus ook, het is misschien ook wel de kunst van het niet weten, maar het wel zien, of het wel waarnemen. Misschien is het ook wel het mogen voelen, voordat je het rationeel beoordeelt. En Ja, ik gooi eventjes jouw geluid van je jeugd er doorheen. Oh, dat is fijn. De tune van de A-Team. Want nu we het toch over dat waarnemen hebben... kun je nog iets herinneren van toen je klein was? Op welke manier jij waarnam? Want wat jij omschrijft, dat is natuurlijk ook wat kinderen doen, hè? Op die manier waarnemen. Ja, vragen stellen. Waarom is dit zo? En wat gebeurt hier? Wat is er aan de hand? En de ouders die willen dan zo snel mogelijk dat kind allemaal houvast geven. Ja. Maar die verwondering, die verbazing... en ook de vanzelfsprekendheid van het onbekende... dat er alles misschien wel onbekend is en dat je daar echt open voor bent. Dat is echt de kinderblik. Dat is denk ik ook iets wat we dus kunnen koesteren en kunnen meenemen. Ja, die blik hebben we regelmatig nodig. Het is wel waar inderdaad wat je zegt van een kind beschrijft vaak gewoon dingen wat hij ziet. En dan als ouder dan zeg je van ja, dat is een fietspad. Of van ja, dat is een kikker. Ja. Precies. En dan heb je zelfs zo'n boekje, zeg maar Dick Bruna-achtig. Dan heb je gewoon wat zwarte vlekken met een streep eromheen. En dan zegt die ouder van dat is een koe. En dan leer je dus eigenlijk dat een koe meer een soort van model is voor een koe. Heel simpel weergegeven. Terwijl een koe in het echt natuurlijk, daar kun je ruiken, kun je aaien. Dat maakt geluid. Dat komt, weet je, dat is een immens gevaarte. Eigenlijk iets wat heel complex is. En in dat boekje wordt het dan helemaal platgeslagen... eigenlijk tot meer een soort symbool van een koe. En dan leer je dat kind van beoordeel dat en noem dit een koe. Dat is de afspraak die we maken. En dan zeggen we goed zo, dan gaan we door naar de volgende pagina. Nu is het varken, want dat is niet zwart-wit, maar roze. En daar zit een krul aan zijn staart. Dat is genoeg. Als je dat kan herkennen, mag je door. Dus je maakt eigenlijk een soort enorme versnelling in je oordeel. En je leert later, als je dan een varken ziet, denk je... oh ja, wacht even, dat heb ik geleerd. Dat is dat concept wat ik ergens heb opgeslagen. Dat kan ik een varken noemen. En dan hoef je dus weinig waar te nemen, weinig te voelen. Je hoeft er geen relatie mee aan te gaan... Je plakt er een labeltje aan en klaar. Dus dodelijk voor creativiteit. Ja. Dus op het moment dat we dus anders willen gaan waarnemen... en creatiever eigenlijk willen zijn... die creativiteit in onszelf willen ontwikkelen... dan begint dat al met hoe we met kinderen omgaan en onderwijs. Ja, en natuurlijk zien we in kinderen dat ze van spel genieten... en daar plezier in hebben. Uh-huh. En dus geven we daar ook ruimte aan. Maar het is echt de kunst om die ruimte ook echt te zien als... niet als ondergeschikt aan leren bijvoorbeeld... of ondergeschikt aan iets functioneels doen... maar aan echt een... het is als het ware jouw eigen laboratorium, je atelier... je onderzoeksruimte. En dat zul je hele leven nodig hebben. Want we komen echt vroeg of laat voor vragen te staan... waar we niet met gewoon onze kennis, de geleerde dingen... zomaar een antwoord op hebben. En mijn vraag was dus eigenlijk, hoe was jij als kind? Kon jij als kind dat helemaal loszien? Hoe ging jij waarnemen als kind? Nou, ja, ik weet dat ik heel graag het bos in ging. En dan ging ik een hut bouwen. Ging ik me voorstellen dat het misschien wel later echt mijn huis zou worden. Dan dacht ik van, ga ik vast aan beginnen. Ik vond het prima om het alleen te doen. Ik speelde ook wel eens met... Met vriendjes bouwden we ook hutten, et cetera. En later ging ik ook wel echt op zoek om meer om zeldzame vogels te ontdekken enzovoort. Dus echt dat in de natuur zijn is denk ik gewoon heel belangrijk iets geweest. En wat vooral ook belangrijk daarbij was, dat je kon verdwalen. En dat niet je ouders dan kwaad waren als je te laat thuis kwam omdat je de weg kwijt was. Dat je een soort vertrouwen krijgt. Van ook als je dus alle houvast misschien, als je de controle een beetje loslaat... Dan vind je wel weer de weg terug. En dat vertrouwen gaven jouw ouders jou? Ja, dat, ik geloof dat dat uiteindelijk misschien wel iets is wat ik echt heb mee kunnen krijgen. Waardoor ik later ook bijvoorbeeld met projecten in Damascus bezig was. Terwijl die helemaal waanzin waren. Maar tegelijkertijd, je kunt er gewoon heen. Althans, dat was voordat daar echt de burgeroorlog was. En je kunt contact maken en je kunt gewoon het onderzoek aangaan. Het hoeft niet meteen te slagen. Maar gewoon die eerste stap zetten kun je altijd. Want je hebt nu zelf ook kinderen, hè? Ja, dat klopt. Als jij dan je kinderen nu voorleest... doe je dat dan met dit in je achterhoofd? Nou, ja, ik... Of als je ze dingen leert? Precies. Ik hoop ze inderdaad dat vertrouwen te geven... en houvast te geven en te kijken... hoe zij inderdaad niet helemaal alleen maar in de gebaande paden... die bijvoorbeeld met dat georganiseerde spel of sporten... of weet je, van die of online games, et cetera... die zijn natuurlijk heel erg vast of ontworpen paden, als het ware. En ik zoek natuurlijk ook heel erg naar ruimte waarin ze zelf die paden mogen zoeken of vormgeven. Maar goed, dat klinkt een beetje, een beetje algemeen. Maar dat is wel echt een worsteling, want er wordt zoveel aangeboden. Er komt zoveel eigenlijk vermaak op je pad. En dan wordt het wel heel snel gezien van, oh, dat kind speelt leuk. Maar als dat helemaal precies is hoe het ooit bedacht is, is dat dan wel echt spel? Of is het eigenlijk gewoon dat je bezig bent? Nu je dit zegt, moet ik ook denken aan Playmobil. Dat is zo uitgewerkt en alles is gewoon helemaal kant-en-klaar gemaakt. Dat nodigt zo weinig uit tot nog dingen maken en En dat zie ik bedenken. Mijn zoon, die krijgt een leuk Lego-pakket. En dat is leuk om in elkaar te zetten. Maar is dat dan zo mooi dat je denkt, oeh, dat mag ik nooit meer uit elkaar halen? En eigenlijk die simpele doosjes, die zijn saai genoeg dat je ze weer gaat ombouwen tot zelf iets. Terwijl die beetje die duurdere dozen, denk je, het zit nu in elkaar. Ja, die koplamp, die moet daar zitten. Precies, dan laat ik het maar. Dus dan staan er een aantal van die dure dingen en daar gebeurt dan eigenlijk weinig meer mee. Terwijl je eigenlijk hoopt, en dat is het toffe van Lego, dat je ook je eigen dingen vorm kan geven. Dus soms ga ik het dan een beetje ontsporen. Dan denk ik, hey, laten we hem dit een beetje om gaan bouwen. Maar ja, krijg ik ook soms wel ruzie met hem. En welke rol speelde muziek in jouw jeugd? Nou, mijn ouders die waren veel met muziek bezig. Dus mijn moeder gaf dwarsfluitlessen en dat gebeurde ook vaak thuis. Dus dan hoorde ik s'avonds, als ik al naar bed moest, hoorde ik dan allemaal nog, kregen mensen nog les. En mijn vader had een atelier waarbij hij blokfluiten maakte, maar echt van die, niet van die schoolfluitjes, maar echt handgemaakte instrumenten waar hij heel lang mee bezig was. En soms kwamen mensen, soms zelfs uit het buitenland, om dan een fluit te kopen. Dat was ook wel heel bijzonder, want dan zie je eigenlijk hoe je van een stuk hout langzamerhand toewerkt naar iets waar echt supermooie muziek uit komt. Dus dat muziek maken was wel gewoon een beetje een dagelijks onderdeel van het leven. En hoe kwam jij dan bij een viool uit? Nou ja, in ieder geval iets wat mijn ouders niet deden. Ja, dat was belangrijk. Ja. Het moest sowieso geen fluit zijn. Nee. En dan, net als je als dokter niet je eigen kinderen zou moeten gaan willen genezen, moet je ook je eigen kinderen geen muziekles willen geven. Dat was ook wel het idee van mijn ouders. Dus ik weet eigenlijk niet. Nou ja, er was een buurjongetje, die was cool. Die ging viool spelen, dus toen dan zei ik, oh, dat wil ik ook. Ja. En wat vind je zo mooi aan de viool? Nou ja, ik ben nu altviool gaan spelen. Dus net een snaar lager nog dan de viool. En dan wat daar ook heel gaaf is als je samen speelt, dus in een orkest zit, dan zit je heel erg midden in het orkest. Je kleurt vaak een beetje de tegenstem of de mooie stem midden in de harmonie. Weet je, zo'n melodie die neem je wel waar. En de bas ook wel. Maar juist die middenstemmen, die geven een beetje echt diepte aan de klank. En die altviool is gewoon heel prettig. Je kunt daar natuurlijk ook ingewikkelde dingen op doen, zoals op de viool, maar ook gewoon heel lekker volle klanken maken. Ja. Ik vind het altijd fascinerend, van ook in zo'n orkest, van dan zie je toch dat bepaalde muziekinstrumenten bepaalde karakters aantrekken. Nou ja, en de spelers zijn, ja, precies, dat zijn heel duidelijk echt verschillende culturen. In één orkest, ook zeker op een conservatorium, dan in een kantine heb je echt bepaalde tafels. En dat is de hoek van slagwerkers, en de hoek van koperblazers, de hoek van viool, de hoek van pop. Wat voor soort mensen zijn de altviolisten meestal? Nou, het zijn wel vaak mensen die natuurlijk kiezen voor klassieke muziek, maar dan ook nog gaan dirigeren, of ook nog gaan componeren, of ook nog dingen erbij gaan doen, of met theater gaan werken. Het is wel vaak, kijk, als je heel erg goed speelt, dan ga je uiteindelijk gewoon die gewone viool pakken, want dan kun je daar gewoon helemaal echt als een specialist al je talent in kwijt. Die altviool is toch vaak voor mensen die niet dat hele, zo'n solo concert van Mendelssohn op de viool doen, of dat niet helemaal in de vingers hebben. Ik ook zeker niet. Maar wel met muziek, ja, dat vaak wat breder doen. Dus daar creatief mee omgaan. Ja, dat zie je heel veel bij altviolisten. Grappig, ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn de sonata voor viool en piano nummer 2 in D majeur. Geschreven door Prokofjev. Zeg ik het nou goed? Ja hoor. Ja? Ja, of mis ik nog dingen? Het is echt zo'n heel lekkere mond vol. Ja. Waarom dit nummer? Ja, toen je deze vraag stelde, dacht ik, er is een moment geweest, en ik kon me nog heel goed voorstellen, toen was ik aan het luisteren naar een concours. Dus mensen deden een wedstrijd wie de beste violist was. En dit stuk werd gespeeld. door iemand, een vrouw uit Bulgarije, weet ik nog. En dat was zo ongelooflijk knap. En tegelijkertijd wist ik dat ik dat nooit zou kunnen bereiken. Ik was misschien 17. Deze vrouw was misschien 21. En hoe wist je dat dan, zo zeker? Ja, nou, dat kwam toen binnen. Ik zag haar spelen, ik hoorde dit. En ik dacht, oh ja, dat is dus echt van een andere wereld. Dus hoe hard ik ook hiermee doorga. En op dat moment wist ik dus ook, die muziek is geweldig. En ik kan me hier echt, ik kan super hard studeren en studeren en studeren. En ik wil ook heel graag op het conservatorium zitten. Maar uiteindelijk is het niet mijn pad om, ja, alleen maar die sterren van de hemel te spelen. En zal ik met muziek iets breders gaan doen? Of moeten kijken wat muziek kan betekenen, misschien buiten het concertzaal. De concertzaal is eigenlijk een beetje geclaimd door mensen die hele knappe stukken spelen. En dus ik dacht, ik wilde wel, die muziek wilde ik niet kwijt, maar ik voelde op dit moment wel van, oeh, ik zal mijn eigen wegen moeten zoeken. En deed dat pijn, dat besef? Nou, dat is dubbel, ja. Ja, je wilt het liefst ook zo heel goed kunnen spelen. Zoals je misschien ook als sporter ziet, als je kijkt naar kampioenschappen schaatsen of voetbal. Oh ja, om dat te kunnen is ongelooflijk leuk. Maar ja, dat is maar een enkeling. En als je daar wil komen, überhaupt moet je alles, al het andere opgeven. En dat is het natuurlijk niet altijd waard. En dan is het ook, geeft het ook wel rust om te weten dat het niet het enige is. Want er zijn natuurlijk ook mensen, want als je ervoor gaat, daar vallen natuurlijk duizenden mensen ook af. Weet je, ik bedoel eigenlijk meer 1 op de 1000. Jaren later. Ja, ja, haalt het uiteindelijk. En dan is het ook wel heel pijnlijk als je daar, als je verder helemaal niks, ja, zeg maar, als je wereld heel smal is, alleen maar gericht op dat ene doel, en dan uiteindelijk heb je een blessure of uiteindelijk word je niet geselecteerd. Dat is nu ook wel heel erg bitter. Dus dat was in die zin ook wel een opluchting misschien. Thank you. was de sonata voor viool en piano nummer 2 in D majeur en van Prokofjev, uitgevoerd door Gidon Kremer en Marta Argerich. Argerich, zeg ik ja, het zo goed? Ongetwijfeld. Ja, ongetwijfeld. Yes. Het was de wankelmuziek van mijn gast Merlijn Twaalfhoven. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. Is aan het begin ook van... Een concert is een totaalervaring. Niemand zit daar alleen met zijn oren of ogen. Nou, we hebben hier nu net geluisterd. Kun je dan eens beschrijven van hoe jij hiernaar luistert? Ja, ik zie dit bijna als een sportervaring. Dus als een soort, ja. Omdat ik heel erg voel wat voor een onbeschrijfelijk knaps iets er ontstaat tussen hersenen, tussen gewoon je ledematen, tussen al die nootjes op papier. Hè, want je moet het allemaal, hoewel het kan ook zijn dat ze dit intussen uit hun hoofd kennen. Maar als je de bladmuziek ziet, nou ja, dat gaat zo razendsnel. En al die nootjes die staan natuurlijk met tekentjes erop. En dat moet je allemaal omzetten in een beslissing om uiteindelijk je vingers te bewegen. Nou, dat is bovennatuurlijk, bovenmenselijk. Dus maar dat is ook omdat ik natuurlijk het geproefd heb. Ja. De bloed, zweet en tranen ken. En weet ook hoe ver weg dit is van wat er eigenlijk normaal haalbaar is. Hoe knap het is, ja, dit. En toch lopen de mensen rond die dat kunnen spelen, ja. Want volgens mij bedoelde je er ook mee van... mensen zitten niet alleen maar in hun concertzaal van te luisteren. Van, we hebben ooit natuurlijk een soort van afspraak gemaakt... van de muzici staan op het podium... en de rest van de mensen zit in de zaal en die luistert. Die zit stil en luistert. Nou, en dat is een hele recente afspraak. Dat is een soort luisteren wat sowieso eigenlijk nergens ter wereld gebeurt... behalve in het Westen. Oh ja. En sowieso pas misschien 150 jaar geleden... beetje erin kwam. Muziek was eigenlijk, nou ja, natuurlijk van oudsher iets om samen te doen, hè, om samen te zingen of samen muziek te maken, ritueel te bouwen, iets te ervaren. En dus ook altijd verbonden met een seizoen of met een feest of als iemand ging overlijden of geboren werd, noem maar op, dat soort momenten. Dus muziek en de context was eigenlijk heel erg verbonden. Nou, dat hebben we losgeknipt. We kunnen nu heel mooi in de auto naar een stuk van Bach luisteren... wat misschien heel erg in een religieuze context ooit gemaakt is... maar wat we nu gewoon als mooie klanken kunnen zien. Mm-hmm. En we hebben ook de concertzaal uitgevonden, net als het museum. Allemaal zo'n beetje rond einde van de 19e eeuw. Zodat dingen heel mooi puur kunnen klinken. Een museum kun je ook zien als iets van een soort neutrale witte ruimte... waar dan in een... Nou, mooie, op een sokkel kan dan een kunstwerk staan. Met het juiste licht, nou, maar een soort laboratorium situatie. Ja, het is echt losgeknipt kunstmatig van de wereld. Of losgeknipt van nou ja, gewoon het leven. En dat is mooi, want dan kun je het heel mooi waarnemen. Hè? En ook wat we net hebben gehoord is natuurlijk in een mooie studio opgenomen. Zonder geroezemoes. En een concertzaal heeft ook goede dikke muren. Dat je niet het verkeer hoort en niet de afleiding hoort. Dus daar kun je enorm van genieten. En tegelijkertijd... ja, is er eigenlijk altijd een context. Want ook die concertzaal, dat is weer een soort nieuwe context. En dat is een inderdaad een beetje een laboratoriumopstelling, vind ik. Mm-hmm. Daar kun je wel degelijk enorm mooie emoties ervaren... en je hele mooie momenten van schoonheid beleven. Maar ik vraag me af, hoe krijg je dat uiteindelijk deel van de rest van je leven? Hoe kan schoonheid iets zijn wat in jouw dagelijks leven... gewoon een mooie rol speelt? En niet eens in de zoveel tijd... op donderdagavond om 8:15. En dan ook maar voor een selecte groep mensen. Ja, want je maakt die drempel daar precies, hoger ja, mee. Je hebt dan echt liefhebbers die dan hun eigen kunst uitzoeken. En daar dan natuurlijk heel zorgvuldig in omgaan. Die dan heel precies kijken, van, oh, dan komt het concert van die en die... in deze zaal, daar wil ik naartoe, dan maak je een keus. Nou, en daar is het natuurlijk helemaal niks mis mee, dat is heel gaaf. Maar daarnaast zoek ik dus ook naar een manier om het in je dagelijks leven... een plek te geven. Ja. En dat is iets waar we helemaal niet meer bij stilstaan. Eigenlijk ook omdat die muziek die we, hoe zeg je dat, kunnen consumeren van zo'n hoge kwaliteit is, lijkt het ook alsof het overbodig is om bijvoorbeeld zelf muziek te maken. Zelf iets te zingen. Ik bedoel, ik had laatst een soort kerstfeest. Nou, dan ga je niet samen kerstliedjes zingen. Dan zet je een muziekje op met kerstliedjes. Want dat doen de professionals voor je. Dat heb je als het ware geoutsourced. En alleen nog misschien in een kerk of bij een verjaardag wordt een enkele keer nog wel eens happy birthday gezongen. Maar dat zijn een soort van schaduwen wat er over is... van muziek als een vorm om toch een betekenisvol moment te delen. Ja. Ja, en ook wat je zegt, ik moet eraan denken dat je zei van... ja, toen ik klein was vond ik het heerlijk om te verdwalen. Van je wil ook gewoon als volwassene wel eens bij toeval... met kunst in aanraking komen. Waar je niet al 3 maanden van tevoren een brochure op hebt nagelezen en dingen hebt besteld. Ja, precies. En ik weet wel, als mensen op reis zijn, hebben ze soms wel een ervaring dat je ergens komt en dan is daar iets aan de hand. Een festival of een gebeurtenis of iets. Dan wordt er een heilige door de straat gedragen, een ceremonie. En ik heb zelf ook wel eens, ben ik bij een meegenomen met mensen toen ik een muziekcursus deed in Gambia, in Afrika. Oh nee, maar we moeten even wat helpen. En iemand kreeg een naam en er werd een enorm feest gemaakt. En muziek was daar een heel groot onderdeel van. Nou ja, dat is natuurlijk heel bijzonder om te ervaren. Dan heb je geen muzikale ervaring, maar echt een culturele ervaring. Ervaring van, oké, dit is hier een groter verhaal waar mensen onderdeel van zijn. Ja. En dus dat kun je ervaren als je op reis bent. En het is eigenlijk doodzonde dat wij eigenlijk in de hele westerse wereld muziek echt in optredens hebben neergezet. Ja, een enkele straatmuzikant nog wel eens hebben. En dan heb je heel duidelijk het idee van, oh, maar diegene die moet wat geld verdienen. Achtergrondmuziek in het winkelcentrum. En ja, er mist heel veel. En nog even terugkomend op wat je eigenlijk helemaal aan het begin zei, van over dat je, dat je dus eigenlijk kijkt naar de wereldproblemen nu en dat, dat jou opvalt van, er vindt een enorme polarisatie plaats. Er zijn hele groepen mensen die elkaar niet meer begrijpen. Klimaat heb ik je ook al een paar keer horen zeggen. En hoe kan dan die kunstenaarsblik en die verwonderde blik, die open blik, hoe kan die ervoor zorgen dat dat soort problemen worden opgelost? Ja, eigenlijk zijn het, dit zijn complexe problemen. Problemen die immens groot zijn. En als je daarover gaat praten, dan wordt het inderdaad heel snel zweverig. Want het is gewoon te groot voor jouw eigen menselijke, de handeling die je kan doen. Tegelijkertijd kan die kunstenaarsmindset, die kan zeggen, weet je wat, we zorgen voor een soort vertragingsslag. We gaan dus niet alleen maar denken in een nieuwsbericht of in iets op een tweet of een uitspraak of een mening in een soort haast. We gaan kijken, waar mogen we vertragen? Wat kan een soort atelier zijn waarin we mogen zoeken? Waarin we het even niet hoeven te weten, maar het wel mogen voelen. En waarin we met die gevoelens daar bijvoorbeeld een vorm voor kunnen geven dat de andere daar toegang toe krijgt. Want ik kan mijn gevoelens wel proberen in woorden te vatten, maar dat schiet vaak tekort. Terwijl als ik het in muziek kan vatten, of ik kan een beeld aangeven, dat voegt echt iets toe. Dan wordt dat gevoel wordt als het ware toegankelijk. Dus kunnen we die gevoelens delen? Kunnen we misschien iets herkennen daarbij? En kunnen we vervolgens ook iets maken of iets doen? Want dat hoort ook echt bij die kunstenaarsmindset. Dingen maken. Kunnen we samen een ervaring maken, een belevenis maken? En dat kan een voorstelling zijn, of een concert, of een bijeenkomst, of een verdwaaltocht. Iets waarin we die zoektocht delen en vervolgens ook soms heel erg ineens een detail ontdekken waar we door geraakt worden. Iets wat ons verwondert, iets wat ons opvalt, wat we eerder nog niet zagen, waarvan we ineens denken, dit raakt mij. En heel vaak heb je dan iets waar je heel graag voor wil zorgen. En zeker, een woord als klimaat is super abstract. Klimaat bestaat helemaal niet. Er zijn wel allerlei gebeurtenissen. Bijvoorbeeld het verdwijnen van bepaalde landschappen. Schaatsen of skiën. Wat minder goed gaat of zeldzamer wordt. Dingen die je kan missen, maar ook de diersoorten die echt uitsterven. En daar kun je enorm door geraakt worden. En dan kun je vervolgens ook je verbinden aan iets waar je graag voor zorgt. Dat kan gaan over het beschermen van een natuurgebied of een beschermen zoals dat zo'n weidevogel als de grutto. Dat is een heel concreet iets. Tegelijkertijd is het geluid van de grutto iets wat we misschien nog wel herinneren van momenten dat we zeker, gaat het soms terug herinneringen aan je jeugd, dat je de grutto's hoorde en dan dat je ineens merkt, ik mis eigenlijk wat. Er is eigenlijk iets aan het veranderen. Die vogels zijn verdwenen. Dat is eigenlijk wel heel zorgelijk. En daar heb ik helemaal geen rationele dingen voor nodig. Ik wil hier gewoon graag voor zorgen. Dan wordt dus eigenlijk iets wat heel abstract is, wordt uiteindelijk heel concreet. En dan kun je rondom de grutto gewoon in actie komen. Dus bijvoorbeeld rondom de Grutto een heel mooi kunstenaarsproject. Waarbij misschien ook mensen worden opgeroepen van... joh, als je hem hoort of als je hem ziet, maak ook iets. Nou, precies. Ik ben even hard aan het denken. Ja, ik merk dat ik het voor mezelf dan concreet probeer te maken. Ja, maar terecht. Ja, je wilt dit concreet maken. En op het moment dat je ziet van... oké, die Grutto heeft baat bij een andere manier... hoe we omgaan met de bodem. Mm-hmm. Die Grutto die zoekt voedsel in de bodem. Dus als we een andere manier van landbouw hebben... waarbij die bodem rijker wordt, komt ook de Grutto terug. Nou, iemand anders die slaat juist weer aan op... die vindt het juist heel mooi om bijvoorbeeld zelf... een rol te spelen bij het verbouwen van voedsel. Ik heb zelf heel veel moeite om mijn kinderen iets te vertellen... over de voeding die er is en bijvoorbeeld uit te leggen... dat bepaalde groente en fruit aan seizoenen gebonden is. Mm-hmm. Maar ja, wij leven in de stad. En het is onmogelijk als je in de supermarkt kijkt... om te zien welk seizoen er is. Nou, en dan zou het dus heel gaaf zijn als er ook een boerderij toegankelijk is... waar je misschien naartoe kan om wat te kopen of misschien zelfs mee te helpen. Nou, dus dat is bijvoorbeeld ook een hele stroom van handelingsperspectief... wat ons leven echt verrijkt. En dat zijn dus niet per se kunstprojecten. Nee, dus dat is inderdaad. Het gaat over handelingsperspectief in plaats van over... Ja, en kunst is dan wel, of die kunstenaarsmindset... die helpt om die verhalen naar boven te halen... om een gemis, nou, überhaupt voelbaar te maken... om dus ook eigenlijk dat zo'n van die abstracte verhalen... over klimaat of polarisatie ecosystemen die vervallen... Mm-hmm. Om dat soort verhalen heel erg toch te vertalen... in echt in emoties en dingen en de zorg eigenlijk van mensen. Dus ons bewust maken van schoonheid. En dan willen we ervoor zorgen. Ja. Als ik Merlijn moet omschrijven, dan komt als eerste mij boven het woord urgentie. Want iedereen beseft inmiddels wel dat er iets moet veranderen aan onze samenleving. Aan de manier hoe we met elkaar omgaan en met onze omgeving. Maar Merlijn voelt dat niet alleen, hij is ervan doordrongen. En hij is er ook van doordrongen dat er geen tijd meer te verliezen is. En hij wil dat gevoel heel graag doorgeven. En hij weet ook dat een echte verandering een verandering van koers is. Een verandering van systeem. Een verandering van denken. En die koers moet nu verlegd worden. En cultuur, het tweede woord waar ik aan denk... dat is het middel om die verandering in gang te zetten. Want cultuur is de basis van alles wat wij toevoegen aan wat er al is. Cultuur is hoe we met elkaar omgaan en hoe we met onze omgeving omgaan. En daar komen kunstenaars als Merlijn binnen. Nou, het is die mooi uitgelegd. Ja, interessant. Dit is Wouter Hakhoff. Herkende je hem? Ja, nee, ik had hem nog niet herkend. Maar het is inderdaad een muzikant die ik ken. Muzikant. Leuk. Heel leuk. Heel waarmee leuk. Je wel eens improvisatieconcerten klopt. Maakt. Ja. Ja, dus hij heeft het over urgentie en over cultuur. En die urgentie, die voel je heel duidelijk. Ik denk dat ze die allemaal wel heel duidelijk voelen. En dan blijft het moeilijke natuurlijk van... ja, je moet wat doen, je wil wat doen. En het moet snel... Maar hoe dan? Ja. Ik denk dat het allemaal wel iets is waar we over nadenken. Ja, en het ligt heel dicht bij het gevoel van machteloosheid. En dat is super onproductief. Daar heb je niks aan en het voelt ook helemaal niet fijn. Dus daar wil je eigenlijk weg van. Mm-hmm. Betekent dat urgentie ook iets is wat bijna een soort risicogebied. Mag ik dit wel voelen? Oh jee, want straks ga ik me heel machteloos of heel moedeloos... en dus ook misschien wel heel depressief voelen. Dus urgentie is een beetje een soort van kantelpunt... Vind je het handelingsperspectief, dan kan die urgentie een enorme zin geven aan je leven... en een enorme richting geven aan je leven. Of ga je de andere kant op en voel je juist helemaal lamgeslagen. Dus in die zin is het denk ik heel belangrijk om heel zorgvuldig om te gaan... met allerlei gevoelens van urgentie. En dat is denk ik ook wel een enorm dilemma in een gebouw van Radio 1 en het journaal... Mm-hmm. Van er is zoveel urgent en je kunt dat roepen. Je kunt op het nieuws en dan is er een onderzoek en dan komt er een uitspraak. Maar dat is niet genoeg. Althans, dan brengen we eigenlijk onszelf alleen maar in een soort van toch een gevarenzone. Een kans op ook onverschilligheid. En moet ik het dan zo zien van we hebben allemaal dat handelingsperspectief, maar we moeten geïnspireerd worden, we moeten. Dat extra zetje hebben of we moeten gecoördineerd worden? Ja. Kijk, handelen is hoe we een relatie met onze omgeving aangaan. dat zit gewoon al duizenden jaren, miljoenen jaren gewoon in hoe we leven. Door te handelen, door te reageren op wat de mensen om ons heen doen. Kortom, altijd die nabijheid. Dat is hoe we ons verhouden. Dat zijn ook de verhalen waar we ons aan verbinden. Want dat gaat over verhalen die we elkaar vertellen. En dat is totaal anders dan in de mediawereld, waarin verhalen misschien uit de andere kant van de wereld naar je toe komen, of misschien verhalen van 10 of 100 jaar geleden, allemaal op je afkomen, zonder nabijheid. En om daarmee om te gaan, dat vergt heel veel van ons. En dat kunnen we misschien ook wel helemaal niet. Dus dan is het enige wat je kan doen, toch ja, het een beetje als een soort brei in misschien binnen te laten komen, maar ook zo snel mogelijk weer eruit te laten stromen. Zonder dat je er houvast in vindt. En ik denk dat we daar echt iets missen en dat daar dus ook werk aan de winkel is. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, iets waar ze van af willen. Waar wil je van af? Ja, op weg hierheen keek ik rond en toen heb ik uiteindelijk mijn oude paar schaatsen meegenomen. Ik heb dus nog schaatsen, maar onlangs kon er geschaatst worden. En dat was ongelooflijk mooi, bijzonder. En ook heel fijn dat je dagelijks leven wordt ontregeld. Want je weet, ik kan nu niet mijn afspraken. Er ligt ijs, dus we moeten. Ja. En dat proefde ik heel erg met de mensen die op dat ijs waren. Maar de dagen daarna hoorde ik allerlei mensen zeggen, Ja, nee, ik heb geen schaatsen. En ja, ik wilde wel, maar ik kwam er niet toe. En ik denk van, oh, dit is zo zonde. Dus ik hoop dat iemand niet meer dat excuus kan hebben. Oh, zijn ja. Maat 42. Oh, 42, nou, het is wel oude schaatsen. Het is helemaal geen fancy ding. Maar je kunt dus niet meer, je kunt er in ieder geval het ijs mee op. Het is wel een gangbare maat, toch? Voor mannen, 42. En kunstschaatsen, Noren? Gewoon Noren, ja. Noren. Leuk. Nou, hartstikke mooi. En dan hopen we dat het nog een keertje gaat vriezen. Precies, in ieder geval de komende 50 jaar moet het nog wel eens een keer gebeuren. Heb je ze bij je? Ja, ik heb ze. Ja, ik wil ze even zien. Ja. Kijk, een beetje ingepakt. Dat zijn natuurlijk scherpe. Echt van die mooie beschermers, die had ik niet meer. Zwarte, ja. Oh, ze zijn hartstikke mooi. Ja, ze zijn heel leuk. Ja, en heel ze mooi. Hebben dus ook al heel veel meegemaakt. Het goede merk ook nog. Ja, ja, ja. En ja. Redelijk geslepen. Redelijk geslepen, maar goed, het is niet nieuw meer. Oh, maar wat mooi. Dankjewel. Jij mag ook iets uitkiezen wat een andere gast heeft achtergelaten. En dat is. Dit is de Italiaanse zijde stropdas van Bram van Ooyek. Ik weet niet, ben je een stropdasdrager? Totaal niet. Nee. Nee, dat dacht ik ook al, ja. Dat is wel heel gaaf, want die man heeft in de oud Tweede Kamerlid, de oud fractieleider van GroenLinks. Ja, dus die stropdas heeft wat bijzondere plekken meegemaakt. En dit is de trui van Anna Drijver. Ken je Anna Drijver? Actrice en podcastmaker en schrijver. En dit is een voornemen van haar ook. Want op de trui staat All I Want for Christmas is Netflix. En zei, nee, dat ga ik gewoon niet meer doen. Ik wil niet Netflixen tijdens kerst. Nee, inderdaad. Heb je al een kersttrui? Ik vind hem wel heel grappig. Ja. Heel grappig. Misschien kunnen we hem wel. Het roept wel iets op. Ik zou hem graag oppakken. En wellicht dat ik er iets bij borduur. Of toe aanvoeg. Oh, ja. Oh, dat is. Ja. Ik denk, het maakt wel wat. Ik heb wel de neiging om hiermee om te gaan customizen. Ja. Want het kan wel een mooi statement worden. Nou, hartstikke goed. We eindigen altijd met de liefde. En je zei Tree Tree van Nienke Laverman. Ik wilde ook nog even terugkomen op iets wat je aan het begin zei. Van, we worden opgevoed met het idee dat je onafhankelijk moet zijn. Maar ik denk juist, van wie mag je afhankelijk zijn? Eigenlijk ook heel simpel. Het feit dat relaties onze wereld betekenis geven. Mm-hmm. En dat de relaties gaan over iets waarbij je erkent dat je zelf helemaal niet compleet hoeft te zijn. Dat je juist dankzij de nabijheid van anderen, de samenwerking of het samenleven met anderen, completer bent. Ja. En dat beeld van onafhankelijk en zelfstandig. Ik heb niemand nodig. Nou, precies. Dat is een enorm cultureel ding. Waar wij enorm in zijn gaan geloven. En wat door de hele marketingmachine de afgelopen 50 jaar natuurlijk helemaal is omarmd. Waardoor we allemaal zelfs. Ik heb mijn buurman niet nodig. Ik heb zelf een boormachine. Ik heb zelf allerlei andere spulletjes. Suiker, koffie. Precies. Ja, ja dat kommetje suiker komt echt niet meer voor. Dat hebben we. En ja, dat is natuurlijk het enorme succes van het kapitalisme. Gewoon van, jongens, jullie zijn allemaal. Iedereen is los, iedereen voor zich. En iedereen heeft spullen nodig. Nou, dat noemen we welvaart. Ben je afhankelijk van je partner? Ja, zeker. En wat heb je nodig van je partner? Ja, nou, samen die kinderen op een of andere manier op het goede pad krijgen. Of in ieder geval wat bieden. Dat is natuurlijk heel duidelijk iets waar we echt elke dag elkaar bij nodig hebben. En zo'n bestaan... zo'n bestaan runnen in al die uitdagingen waar je in zit. Plek om te wonen, noem maar op. Weet je, gewoon die dagelijkse dingen. Maar dan klinkt het meer als een teamwork. Maar je hebt het elkaar ook echt nodig omdat je heel snel in uitgesleten eigen gedachten terechtkomt. Je hebt elkaar echt nodig om gewoon telkens weer te beseffen van... oh ja, hoe ik naar de wereld kijk, dat is gewoon maar een manier. En de wereld zelf is oneindig veel rijker. Ja. Dus die blik van de ander is daar essentieel bij. En je zei Nienke Laverman, Tree Tree. En waarom dat nummer over de liefde? Ik dacht dus eigenlijk een stap verder. De liefde denken we vaak aan een persoon. Maar kunnen we ook echt liefde voelen voor een boom? Of voor de natuur of onze omgeving, het algemeen. Liefde voor het leven. En dat vind ik in dit lied op een hele mooie manier naar voren komen. Zodat we ervoor gaan zorgen. Nou, precies. Dankjewel. Merlijn Twaalfhoven, dat je mijn gast wilde zijn. En weer je eerdere gesprekken terugluisteren. Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram en Twitter, @MishaBlok. Tree, tree, what do you think of me? Tree, tree, what do you see? When you look at me. Tree, tree. Think of me, tree, tree, what do you see when you look at me? Do I amuse you? Do I confuse you? Running around and around like I'm used to. Fast forward movie. Repeat it, repeat. Tree, there is poetry in every breath, in every bow, a solemn dignity in how you take it slow. And free.